Tarcza antyinflacyjna. Wspieramy kredytobiorców. Chronimy Polaków. Kampania Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O zwiększenie pomocy dla Ukrainy zaapelował w Austrii prezydent Andrzej Duda. Wyrzucenie Rosji z europejskiego rynku gazu zapowiada Bruksela. Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. O zwiększenie pomocy dla Ukrainy zaapelował w Wiedniu prezydent Andrzej Duda. Podczas spotkania z prezydentem Austrii Aleksandrem van der Bellenem polski przywódca podkreślił, że Rosja musi zostać powstrzymana, gdyż może stać się zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale też dla całej Europy. Szanujemy oczywiście w tym aspekcie neutralność Austrii. Dziękujemy zarazem władzom austriackim za wysyłanie kamizelek kuloodpornych, hełmów na Ukrainę. Apelujemy o to, żeby w miarę możliwości Austria wysłała tego rodzaju pomocy więcej, bo jest tam na nią ogromne zapotrzebowanie. Prezydent Austrii, która jest państwem neutralnym, zadeklarował, że austriackie władze rozważą kwestię zwiększenia pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów. Zaostrzenie przepisów gazowych wobec Rosji zapowiada Unia Europejska. Chodzi m.in. o reguły kontroli importu spoza wspólnoty. Przewidziane są też certyfikacje operatorów odpowiedzialnych za magazynowanie gazu, co w praktyce oznacza wyrzucenie Rosjan z europejskiego rynku. Kiedy unijne kraje przyjmowały stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa nazwała dokument bardzo dobrym, antyrosyjskim i antybiałoruskim. A pytana przeze mnie o oczekiwania wobec Europarlamentu mówiła tak. Jestem przekonana, że nie ma powodu, żeby z tego rozwiązania rezygnować. Mamy to też u siebie w Polsce wdrożone, więc rekomendujemy te najwyższe standardy. A stanowisko unijnych krajów tak skomentował były premier Jerzy Buzek, w przeszłości sprawozdawca dwóch rozporządzeń dotyczących magazynowania gazu i importu gazu do Unii. Nareszcie Rada przyszła po rozum do głowy. Od urzędników w Europarlamencie usłyszałam, że stanowisko europosłów jest jeszcze dalej idące niż unijnych krajów i na pewno podczas negocjacji w sprawie ostatecznego kształtu pakietu gazowego kluczowe zapisy nie zostaną złagodzone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O imporcie zboża z Ukrainy rozmawiał z szefem resortu rolnictwa tego kraju minister Robert Telus. Jak poinformował podczas spotkania z dziennikarzami, trwa dopracowywanie szczegółów porozumienia. Jeżeli nam się uda dograć wszystkie sprawy, to w poniedziałek dojdzie do spotkania i do podpisania tego dokumentu. Spotkanie było bardzo dobre, myślę, że przyniesie owoce. Robert Telus dodał, że ministrowie rolnictwa z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyślą wspólny list do unijnych komisarzy w sprawie ukraińskiego zboża. Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ustawa wprowadza tzw. bezpieczny kredyt na zakup nieruchomości, do którego dopłacać będzie państwo. Z kolei dla osób, które chcą kupić mieszkanie później, przewidziano możliwość założenia konta na ten cel także z premią z budżetu państwa. Nowe przepisy poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz15. Przeciwko były Konfederacja, Polska 2050 i Lewica. Sejm uchwalił także ustawę o dodatku emerytalnym dla sołtysów w wysokości 300 zł. Otrzymają go osoby, które pełniły tę funkcję przez co najmniej 2 kadencje i 8 lat bez przerwy, powiedziała wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka. Ja wiem z pracy w gminie, w samorządzie, że to sołtysi mają więcej obowiązków niż nawet radni, bo sołtys jest na pierwszej linii wtedy, kiedy dzieje się coś niedobrego w sołectwie, czyli jest pożar, są klęski żywiołowe, ma najbliższy kontakt z mieszkańcami. Oczywiście jest to przecież jego praca dodatkowa, praca społeczna i warto tych sołtysów po 2 kadencjach pracy uhonorować. Pierwsze dodatki dla sołtysów zostaną wypłacone w przyszłym roku. Dwukrotne zwiększenie budżetu na transplantację w ciągu najbliższych 9 lat zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodatkowe fundusze z Unii na ten cel otrzyma 7 ośrodków medycznych. Adam Niedzielski zapowiedział, że została przygotowana kontynuacja Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Będą też dodatkowe środki na ten cel. Żeby w kontekście kolejnych 9 lat przeznaczyć blisko 1 miliard złotych na realizację tych samych zadań. Podwajamy ten budżet, zwiększamy dwukrotnie wydatki na realizację tego programu. 7 najbardziej aktywnych ośrodków transplantacyjnych otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 70 milionów złotych, dodał wiceminister zdrowia Marcin Martyniak. Te środki, te 70 milionów złotych będą przeznaczone nie tylko na wysokiej jakości sprzęt, ale również na transport. Transport rozumiany jako karetki, ambulanse. Minister zapowiedział również utworzenie nowej funkcji koordynatorów biorcy, którzy zapewnią kompleksową opiekę i przeprowadzą pacjenta przez cały proces transplantacyjny. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W Trójce czas na serwis sportowy i Mateusz Warianka. Projekt Warszawa pokonał 3-2 Zaksę Kędzierzyn-Koźle i zachował szansę na awans do półfinału play-off siatkarskiej plus ligi. Stołeczna drużyna wygrała tiebreaka 15-12. W dwóch poprzednich spotkaniach piąty set padał łupem kędzierzynian. Na zwycięstwo w kolejnym meczu i awans do półfinału liczy przyjmujący Zaksy Aleksander Śliwka. Poziom tej rywalizacji jest bardzo wyrównany. Decydują detale, małe rzeczy. Na to wychodzi, że do tej pory gospodarze wygrywają te tiebreaki. Musimy teraz szybko zregenerować siły, wymazać ten mecz z głowy, wyciągnąć z niego szybkie wnioski. Rywalizacja na tym etapie toczy się do 3 zwycięstw. Czwarty mecz projektu z Zaksą rozpocznie się o 20:30. Wcześniej o 14:45 AZS Olsztyn podejmie warte zawiercie. Goście po dwóch meczach prowadzą 2-0. W półfinale zameldowała się już Asseco Resowia Rzeszów, która w 3 spotkaniach rozprawiła się ze Stalą Nysa. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie w strefie spadkowej zameldowało się Zagłębie Lubin. To konsekwencja porażki Miedziowych 0-2 w meczu z Górnikiem Zabrze. Wcześniej 3-1 ze Śląskiem Wrocław wygrała Warta Poznań. Dziś kolejne spotkania. Na początek o 15:00 pierwszy gwizdek w Krakowie, gdzie Krakowia podejmie Radomiaka Radom. Pasy przed sezonem aspirowały do gry w pucharach, ale po ostatnich wynikach to już nieaktualne, przyznał trener Jacek Zieliński. Sytuacja się zmieniła rzeczywiście, bo mamy w tym momencie już tylko matematyczne szanse na to, żeby, co by nie mówić, przeskoczyć czwartą w tabeli Pogoń, no bo to miejsce daje w tym momencie przy układzie Pucharu Polski grę w pucharach. Mecz z Radomiakiem, no będzie takim meczem na przełamanie tej naszej, bym powiedział, takiej ostatnio złej pasy po prostu. No w 6 meczach zrobiliśmy 3 punkty, więc to jest rzeczywiście mało. My czujemy duży niedosyt, czujemy dużą złość i rozczarowanie. Dziś także mecze Pogoni Szczecin z Lechią Gdańsk i Korony Kielce z Jagiellonią Białystok. A jak przy piłce jesteśmy, to przypomniał o sobie Marcin Kamiński. Obrońca Schalke powoli wraca do gry po długiej kontuzji, a wczoraj zdobył gola dla swojej drużyny, ustalając wynik meczu z Hertą Berlin w Bundeslidze. Polak zdobył bramkę z rzutu wolnego na 5-2. We włoskiej Serie A nie do zatrzymania na razie jest Lazio, które tym razem pokonało na wyjeździe 3-0 Specję. W ekipie gospodarzy zagrali Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca i Przemysław Wiśniewski. Dla Lazio było to 4. ligowe zwycięstwo z rzędu. I na koniec jeszcze tenis. Reprezentacja Polski kobiet przegrywa 0-2 z Kazachstanem po pierwszym dniu rywalizacji w meczu, którego stawką jest awans do finałowego turnieju Billie Jean King Cup. W pierwszym spotkaniu Magdalinet przegrała z Julią Putincewą, a w drugim Weronika Falkowska uległa Jelenie Rybakinie. Dziś kolejne mecze. No, o 9:30 Linet zagra z Rybakiną, a później Falkowska zmierzy się z Putincewą. Jeśli Polki wygrają, to czeka nas spotkanie deblowe, w którym Alicja Rosolska i Falkowska zmierzą się z Anną Daniliną i Gozalą Antidinową. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Wysoko w górach przelotne opady śniegu. Na południu i w centrum miejscami burze, możliwy również opad krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie, około 11-12 w centrum, do 14-15 na południu i południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. To sztuka sceniczna bez tajemnic. To rzeczywiście jest wyzwanie, żeby temu nadać jakiś sceniczny kształt. W Antrakcie podpowiedzi, co i gdzie warto zobaczyć. Wymieniłbym naprawdę kilkuset polskich aktorów, którzy w zasadzie nie wysiadają z pociągu, jeżdżąc na przykład ze spektaklami gościnnie po różnych miastach. W Antrakcie zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po 12:00 w Radiowej Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Bed and breakfast. I'm still waiting for breakfast, Piotr. Był bed, ale jeszcze nie było breakfast. Czekaj, może przyjdzie ten moment. Proszę Państwa, dyskusja trwa, jeśli chodzi o różnice w brzmieniu, o nośniki, o rytuały. No i Państwa głos także w tej sprawie jest bardzo ważny. To jest tak jak z samochodami. Jeżdżę Lexusem, ale w garażu Fiat 125P, no bo przyjdą koledzy, popatrzcie, to jest taki czasy mojej młodości i tak dalej. Także fajnie, że ludzie zbierają, jakieś to mają hobby, ale no bez przesady, że są w stanie odróżnić dźwięk z jakiego nośnika. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to tak jakbyśmy chcieli zmierzyć smak truskawki. Nie da się. Po prostu muzyka z winyla ma coś takiego niemierzalnego. I pomijam tutaj ceremonię, zapach płyty, dużą okładkę. Tylko to jest coś, czego się nie da, tak mi się wydaje, zmierzyć. Coś niemierzalnego? No właśnie. A może ktoś z Państwa mógłby opisać wrażenia? Mówię tutaj do tych, którzy korzystają z płyt gramofonowych, no i delektują się tym dźwiękiem. No, trudno się opowiada o dźwiękach, tak samo jak o smakach, ale może ktoś z Państwa spróbuje. 2 2 i 7 3. Podejdź do mnie, taksówka czeka już, wiesz, ulice ślinią się, przed momentem spadł deszcz, warto się przejechać, chociaż nie ma, nie ma. Bierzesz mnie tam, stąd. If you collect vinyls, the most valuable vinyls in the world, of course, the Beatles, White Album, and the Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, and also Elvis Presley. The most valuable ones, but the most expensive vinyl record ever, Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin, for $2 million. Opisywanie dźwięków słowami. Być może ktoś z Państwa zachęci kogoś innego do poszukiwań i eksperymentów. A nasz reporter Bartek Bielecki opisuje dźwięk tak. Miękkie, lekko szumiące i bardzo przyjemne dla ucha brzmienie. Nie usłyszymy tego w żadnej aplikacji streamingowej ani na płycie CD. Ten urok mają tylko płyty winylowe. Jak osiągnąć ten efekt? Ich konstrukcję tłumaczy Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Fale dźwiękowe dawały drganie na rylec, który drgając żłobił w miękkiej powierzchni specyficzne rowki. Potem zastosowano zabieg odwrotny, to znaczy te rowki poruszały rylec, a rylec przekazywał swoje drgania na membranę i owa membrana już dawała nam dźwięk. Czyli jest to czysto mechaniczny zapis dźwięku. Pierwsze płyty winylowe powstały pod koniec XIX wieku, ale czas ich świetności nadszedł dopiero w następnym stuleciu. Całe lata 60., całe lata 70., aż do lat 80. płyta winylowa królowała. Wszyscy artyści nagrywali swoje utwory na płytach winylowych. Co nowy przebój, no to był, ukazywał się na singlu, natomiast materiał, powiedzmy, tak jak Beatlesi mniej więcej dwa razy w roku wypuszczali materiał także na płytach długogrających, na płytach longplayowych. I trwało to do 1982 roku, bowiem latem 1982 roku zaprezentowano płytę kompaktową CD, która przejęła tę pałeczkę. Jednak winyle nie odeszły, a teraz są sprzedawane nawet częściej niż płyty CD. Tak jak w latach 70. wiele nowości muzycznych ukazuje się dzisiaj też na krążkach winylowych. Z bliska przygląda się temu Wojciech Kapelko, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem sklepu z płytami gramofonowymi. Jest troszeczkę taki drugi boom, którego się nie spodziewałem, bo pierwszy był kilka lat temu, gdzie faktycznie tak lawinowo rosła ta ilość osób, które kupowały gramofony i słuchały płyt. Potem się troszeczkę to unormowało i w tym roku widać, że jest znowu troszeczkę taka tendencja zwyżkowa. Ale moda na winyle zrodziła też pewne problemy. Tłocznie mają ograniczone możliwości i nie są w stanie sprostać oczekiwaniom rynku. Wielu ma też pretensje do Adele, która chcąc by produkować 500 tysięcy płyt ze swoim albumem 40 doprowadziła do tego, że tłocznie się zatkały i wielu innych artystów musiało czekać na wyprodukowanie swoich krążków miesiącami. Zatem czy gwiazda winyli rozbłysła tylko na chwilę? A może słuchacze zostaną im wierni na dłużej? To Bartosz Bielecki, a jeśli chodzi o Państwa wrażenia, być może są sceptycy, którzy nie dostrzegają różnic, ale spróbujmy. Odbiór właśnie płyty winylowej jest lepszy od nośnika cyfrowego, przez to, że na płycie ta fala jest niepocięta i mimo tego, że może nie zwracamy na to uwagi, my uchem nie jesteśmy w stanie tego wychwycić tak w tym momencie, ale nasz organizm czuje tą różnicę. To jest tak jak ze światłem LED-owym i starymi żarówkami, że stare żarówki miały światło stałe, a LED-y migają i męczą nasze oczy. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking. I heard him say, gotta find me a future. Move out of my way. I want it all. I want it all. were talking about vinyls and CDs and the difference, and I've heard that there is a difference between the way men and women hear. Women have better sensitivity. Odnośnie słuchania. Są bardziej wrażliwi, podobno. Czyli taki podział zaprezentowałeś ze względu na płeć. No tak czytałem. Badanie Beltone. Podobno ci, którzy mają gęsią skórkę w czasie słuchania muzyki, są bardziej wrażliwi. Zawsze masz? Teraz mam nawet. To przez mój głos, bardzo mi miło. Rafciu, proszę państwa, oczywiście wywołaliśmy dyskusję na temat różnicy w brzmieniu. Państwo podjęli to wyzwanie. No i rzeczywiście wydaje się, że nie wszystko sprowadza się do uszu. Tą muzykę po prostu czuję się tak jakby troszeczkę pozazmysłowo. Ja osobiście muzykę z winyla jestem w stanie odróżnić na tej zasadzie, że ją czuję gdzieś w okolicach brzucha. Jest to ciężko wyjaśnić, ale jest różnica, jest ewidentna różnica i jeżeli ktoś jej nie wychwytuje, to znaczy, że no nie wiem, być może no po prostu percepcja ograniczona tylko do uszu. Ja wszystko czuję w brzuchu. Za chwilę Aleksandra Plewka będzie naszym gościem. Zmienimy, proszę państwa, temat, chociaż on już gdzieś tam pobrzmiewał sobie po drodze, a mianowicie chodzi o dole i niedole mężczyzn, czy mają lepiej, czy gorzej. Wszyscy uważają, że mają gorzej, a jaka jest prawda, to ustalimy za kilka minut. Wonderland. The time is 8:29. Mężowie, ojcowie, partnerzy, czyli ogólnie rzecz biorąc mężczyźni, są mniej doceniani. Tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Czy słowa uznania są potrzebne mężczyznom? Ciekawe, czy takie same badanie zrobione w Polsce byłoby, czy byłby inny wynik? Za chwilę to sprawdzimy. Mamy ekspertkę w studiu, Aleksandra Plewka, psycholog, psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc może to pytanie, które Raf zadał, tak, skierujemy, Ola, do ciebie, bo ty spotykasz się pewnie w zaciszu gabinetu z różnymi historiami i masz też swój pogląd na ten temat. Ja bym się zdecydowanie zgodziła, że panowie się czują często niedocenieni, albo brak komplementów ze strony partnerek, ze strony otoczenia właśnie interpretują w ten sposób, że to otoczenie nie widzi. Ola, to jest nowy trend, czy to tak zawsze było? Myślę, że tak było zawsze, tylko teraz więcej się o tym mówi. W sensie jakby w ramach tego, że no coraz częściej właśnie takie elementy psychologiczne wchodzą do mainstreamu, czy jesteśmy częściej edukowani o emocjach, częściej o tym rozmawiamy, jesteśmy też zachęcani przez na przykład social media do tego, żeby ten temat jakoś poruszać. A to dobrze? No, myślę, że tak. Komunikacja jest kluczem, no bo jak tak długo czujemy się niedocenieni, to jednak jest to frustrujące, może, przykre. Może mówimy o tym, że jesteśmy niedocenieni, bo wszyscy o tym mówią. To jest jakby druga strona medalu, prawda? Czyli szukam, jakby warto się zastanowić, też się nad tym w gabinetach często zastanawiamy z klientami, no na ile to, że ja się czuję niedoceniony, to jest jakieś, nazwijmy to, faktyczne poczucie, czy to jest jakaś moja, być może trochę zakrzywiona, ale jednak interpretacja tego, co się dzieje wokół mnie. To znaczy, że co, mężczyźni czują się niedowartościowani i na przykład panie czują się dowartościowane? Skąd one na przykład czerpią te wartość w postaci docenienia? Z tym w parach oczywiście bywa różnie indywidualnie, bo każdy z nas ma taki swój obszar, który jest dla niego szczególnie istotny. Dla jednych, może banalnie, ale również ważnie, będzie to na przykład wygląd. Dla innych jakiś element sprawczości, zaradności. Niektórzy lubią być docenieni za to, jak są troskliwi albo opiekuńczy. Zazwyczaj jest to taka rzecz, która jest dla nas jakimś wyzwaniem, którą jakoś cenimy. To jest dla nas taką wartością. Ale jak to analizować? Jest jakaś skala? Niedowartościowania? Tak. Nie, myślę, że nie ma skali niedowartościowania. Są takie skale w psychologii, które gdzieś mówią o takim ogólnym poziomie zadowolenia z życia. No tam się też gdzieś pojawia na przykład jakieś takie poczucie właśnie bycia wartościową osobą. Są skale samooceny na przykład Rosenberga. Natomiast one nie odnoszą się bezpośrednio do tego. Tak, nie odnoszą się bezpośrednio do tego, czy ktoś nam mówi na przykład komplementy, czy nie. No właśnie, tak się zastanawiam, czy to nie jest taka cecha osobnicza, jeśli chodzi w ogóle o zbiór pod nazwą mężczyźni, że my potrzebujemy kilku dobrych słów od osoby, od której akurat chcemy to usłyszeć. Naprawiłeś kontakt, nie wiem. Dzięki. Ktoś inny by to zrobił gorzej, ty to zrobiłeś fantastycznie. Albo ta trawa w ogrodzie, no w końcu jest taka, jak być powinna. Ten nasz ogrodnik albo sąsiad, który do tej pory to robił, no źle ją przystrzygał. Natomiast tym razem jest przepięknie. Spisałeś się. Kwestia komplementów czy dowartościowania nieuchronnie wiąże się z wymaganiami, jakie są stawiane przed danymi grupami, danymi jednostkami. Czasami z drugiej strony na przykład kobiety mówią, że nikt im nie mówi, że poszły do fryzjera, czy ładnie wyglądają. Szczególnie w wypadkach, gdzie jest to wymagane. Albo gdzie jest to taka sytuacja, która jest jakoś oczywista. I czasami mężczyźni mówią jakby to samo. Czyli jeżeli ja naprawię kontakt, wyjmę naczynia ze zmywarki, pomaluję ścianę, to otoczenie traktuje to tak, jakby to była jakaś oczywistość. No jest facetem, więc on musi umieć, tak? I często panowie walczą z tym stereotypem, że na przykład dla nich wcale nie jest takie łatwe naprawiać rzeczy w mieszkaniu, więc jak to robią, wymaga to wysiłku. A są traktowani tak, jakby to była oczywistość, że oni będą to robić. Okej, okay. A to jest problem? Dla tej grupy, no tak, no bo jeżeli ja robię coś, podejmuję wysiłek, nawet kilka razy być może, i nie dostaję żadnego wzmocnienia, tak zwanego pozytywnego, czyli nagrody w postaci komplementu albo zauważenia, to się zniechęcam. Ale da się tak podzielić? Faceci uważają tak, kobiety uważają tak. Jest taki podział, że mężczyźni bardziej potrzebują docenienia, czy kobiety bardziej potrzebują, czy to jest banał? byłabym daleka od stwierdzenia, że to jest taki sztywny podział no pomiędzy właśnie mężczyzn a kobiety. Raczej wszyscy mamy potrzebę bycia docenianym, bycia zauważonym. I widzisz, ja ci to daję. Ja ci to daję na co dzień. I nawet nie musisz iść do fryzjera. Kiedy się spotykamy, ja ciebie widzę naprzeciwko, siedzimy sobie w studiu radiowym i mówię, Raw, co za szałowa fryzura. Raw, znakomicie dzisiaj wyglądasz. Co od razu milej. Co zrobiłeś? Twoja cera promienieje. I co wtedy? Ale, no i proszę, ale ja, zobacz, jaki dorodny jak jesteś. Jak czuję, że to jest sztywne i sztuczne, no to... Proszę, no kogo pijesz? To co wtedy? No jak czuję, że to jest taki sztuczny komplement, tak, to raczej ciężko będzie mi go przyjąć. Właśnie, takim, co wtedy mam robić? Nic. No w zasadzie pytanie, czy w ogóle coś, tak? W zależności od relacji, jaką mamy z drugą osobą, no z osobami bliskimi, możemy jakoś tę lepiej kwestię nie komentować, ugłośnić, prawda? Albo powiedzieć o tym, ale z osobami, które są dalej, myślę, że większość z nas przyjęłaby tę najbezpieczniejszą opcję, czyli po prostu podziękować i do tematu jakoś nie wracać. Zastanawiam się, na ile brak tego docenienia i to wewnętrzne poczucie mężczyzn jest spowodowane tym, że nie potrafimy bardzo często otwarcie mówić o tym, jakie są nasze potrzeby i w ogóle o emocjach, ale na ten temat porozmawiamy sobie za moment. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kino, siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzi? Dlaczego nie widzi, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzi, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieckę w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć niedotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję ci szału, kiedy grał was wino? Tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem sama chmontana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? No i pytanie, czy mężczyźni są mniej doceniani? Także kierujemy je do państwa. Dwie dwójki i siedem trójek, a naszym gościem jest psycholog, psychoterapeutka Aleksandra Plewka. Rozmawiamy o emocjach, o komunikacji także. Już od jakiegoś czasu mówi się o kryzysie męskości, o tym, że mężczyźni zmieniają sobie tutaj, prawda, swoje miejsce w hierarchii, że za bardzo nie potrafią się... Co już na trzecim miejscu. Tak, że za bardzo nie potrafią się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Jak to wygląda? To akurat jest, poświęcamy temu naszą uwagę dosyć często w gabinetach, bo faktycznie jest tak, że panowie przychodzą i mówią o tym, że ciężko im się dopasować do tych kaskadowo rosnących wymagań społecznych, których wcześniej jakby nie byli świadomi albo nie byli na nie przygotowani. A jakie wymagania? No, czyli między innymi na przykład właśnie o tych wszystkich emocjach, że jednak można powiedzieć, że ta socjalizacja chłopców przebiega często dalej w taki sposób, że no nie masz się, nie płacz, nie rozmawiaj, bądź twardy, a później oni wchodzą w związki, w pierwsze relacje, we wczesną dorosłość i są głęboko zaskoczeni, że na przykład ich partnerki wymagają od nich tego, żeby rozmawiali, żeby się komunikowali. Aha, czyli jest inaczej. Tak, żeby mówili, żeby pokazywali pokazywali tę wrażliwą stronę. Oni przychodzą, mówią, ja nie umiem, ja nie wiem, mi się ciężko do tego dopasować. Niesamowite. No zdarza się tak, że nie wiem, ktoś jest dzieckiem, mały chłopiec i nie wiem, mama albo ojciec mówią, nie bój się, nie bój się. Mhm. Dziecko się boi, nie wiem, choćby boi ciemności, się psów. Ciemności na przykład. Albo ciemności. No. Ale ktoś wmawia, nie bój się. I myślę, że wtedy zaczyna się taka trochę problematyczna relacja z samym sobą, bo z jednej strony moje ciało coś czuje, lęk, a inni z zewnątrz mówią, nie bój się, to co czujesz jest nieważne. To co mamy mówić? I tak się zastanawiam, że może rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie przestajemy mówić o swoich uczuciach, emocjach, bo nikogo to nie interesuje. Tylko mówimy o tym, co rodzice mówili na przykład. Nie? Zdecydowanie, jak przychodzą, tak, jak przychodzą pary do gabinetu, to często poruszoną kwestią jest to, że na przykład partnerka nie wiedziała przez miesiące, przez pół roku, że kogoś wyrzucili z pracy, partnera tutaj w tym przypadku, albo nie zdał roku na uczelni. Przywitaj się z ciocią. Nie bądź niegrzeczny. Dokładnie. I po prostu to jakby nikt nie może zrozumieć, no czemu to było zatajone? No dlatego, że partner się bał, obawiał reakcji, ale nie miał narzędzi, czyli środków do tego, żeby po prostu o tym porozmawiać, żeby jakoś powiedzieć, że ja się boję, ja sobie nie radzę. Narzędzie jakie na przykład? Chociażby właśnie nazywanie swoich stanów emocjonalnych. Jak pytam mężczyzn w gabinecie, no ale to co ty czujesz w tej sytuacji? To jedyną czasami odpowiedź, jaką dostaję, to jest albo nie wiem, albo złość. Więc mam takie, no to tutaj na tym powiedzieć, dużo nie popracujemy. Tak. No i od czego jak się otwierasz to? Przepraszam. Tak, no tylko samo pytanie. Osobę. Zastanawiamy się między innymi nad sygnałami z ciała. Mężczyźni też są słabo, powiedziałabym, często przygotowani do tego, żeby analizować swoje sygnały z ciała, no bo ich ma nie boleć, ich ma jakby, no, mają być twardzi, mają być sprawni. Częściej kobiety są właśnie, można powiedzieć, też właśnie socjalizowane czy przyzwyczajane do tej analizy. Czyli kobiety mają lepiej, mężczyźni mają gorzej. Myślę, że mają pod kątem takim wyrażania emocji, mają na pewno kobiety łatwiej, bo mają od początku większe na to przyzwolenie i to jest wręcz oczywiste, że one będą te emocje wyrażać. Natomiast mężczyźni mają tutaj gorzej pod tym kątem, że jeżeli nie mieli fajnego otoczenia, które to akceptowało, to raczej nie mieli skąd tego się nauczyć. I wracam na pytanie, co robić, żeby otworzyć tego faceta? Przede wszystkim najpierw w ogóle zaznaczamy temat, że tak, jest coś takiego jak emocje, że emocji jest dużo, że często emocje wynikają właśnie z niezaspokojonych potrzeb. Są nawet listy potrzeb. Zresztą jedna została stworzona przez Maszę Rosenberga, twórcę terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. I jak ludzie dostają te listy potrzeb, to są głęboko zaskoczeni, że można ich aż tyle mieć. Od takich potrzeb, powiedziałabym, podstawowych, po takie jak na przykład potrzeby łatwości, przynależności, bezpieczeństwa. I wtedy na przykład mężczyźni uczą się, że hej, jak ja mam takie potrzeby w związku sfrustrowane, to co się ze mną dzieje? Mogę być zły, rozczarowany, smutny, rozżalony. I oni są tacy, jeju, ile tego jest, tych emocji. I tu, ojejku. I to już jest taki punkt, gdzie jeżeli oni zaczną też o tym mówić, czyli trochę no, zachęcamy ich do tego po prostu w gabinetach, mów, opowiadaj, co się u ciebie dzieje, to nagle mogą o tym zakomunikować. Na ile, albo jak często pojawia się lęk w takich relacjach? No bo jeżeli tam była ziemia jałowa, mówię tutaj o emocjach i o ich nazywaniu, to znaczy w ogóle tego nie badaliśmy, nie zwracaliśmy na to uwagi, a z drugiej strony zaczniemy ćwiczyć postrzeganie siebie, swoich stanów emocjonalnych, a jednocześnie być może, nie wiem, proszę mnie poprawić, może zdarzyć się tak, że inni powiedzą, a to są jakieś bzdury, ty masz wykonywać zadania, masz być twardy, nie możesz płakać, nie rozklejaj się, nie zachowuj się jak baba. Czy faceci boją się tego, że będą mniej męscy przez to? Etykiety są... Bardzo. Mówi się o kryzysie patriarchatu czy kryzysie właśnie męskości też w takim kontekście, że jakby nastąpiła bardzo duża dywersyfikacja tych wymagań wobec mężczyzn, czyli tego, że z jednej strony właśnie dalej gdzieś tam są osadzeni w tym schemacie bycia silnym i też jest często takie wymaganie, ale również jest wymaganie na przykład, żeby balansować to wrażliwością, czyli trochę taka koncepcja mężczyzną dotychczas w ogóle nieznana. Jeszcze w połączeniu z tym, że kobiety w ramach swojej emancypacji zajmują często coraz wyższe stanowiska, więcej zarabiają, więc te wszystkie reguły, które dotychczas były takie pod tytułem tak to działa, nagle przestają obowiązywać, więc trzeba jakby na nowo sobie poukładać tę swoją pozycję. Więc tego lęku jest mnóstwo i on już się pojawia nawet na etapie randkowania. Czyli no, gdzie mam zabrać dziewczynę? O czym z nią rozmawiać? Czy mam się zaprezentować jako taki męski, zdecydowany? Czy raczej tutaj ją pytać, no bo może ona chce wybierać na przykład miejsce, gdzie pójdziemy. To ona chce przewodzić. Myślę sobie, że też nie bez znaczenia jest fakt, że w ogóle mężczyzn w systemie edukacji jako nauczycieli jest mniej, a bardzo często jest tak, zresztą z tego powodu amerykańscy naukowcy zrobili badania, że wielu mężczyzn nie kończy studiów, bo czują, że pewien przekaz do nich nie trafia, że trudno im spotkać autorytet. Wydaje się, że mężczyźni potrzebują takiego wzorca, który ich poprowadzi, lidera, mentora. Tak, jak najbardziej. I teraz jest o tyle trudniej, że wielu mężczyzn czuje zagubienie, bo na przykład w social media mają kontakt z osobami, które forsują jakąś wizję rzeczywistości. Czyli na przykład tylko i wyłącznie się bogać, tak? Gromadź jakieś tam środki, nie przejmuj się niczym, miej specyficzny, taki często lekceważący stosunek do kobiet, bo tylko te się liczy i twoje pieniądze. Po czym idą w ten świat, nazwijmy to rzeczywisty, i mają takie, hej, jak się tak zachowuję, to nie działa. Kobiety się ode mnie odsuwają, wcale nie jest mi tak łatwo. To co ja mam robić? To jak ja mam się zachowywać? Często nie mają w ogóle jakiejś opcji pomiędzy, czyli nie mają tego autorytetu, o którym mówisz. Mam wrażenie, że to temat rzeka i będziemy jeszcze do niego wracać. No, przy okazji badań amerykańskich naukowców, że mężczyźni są mniej doceniani. Aleksandra Plewka, psycholog, psychoterapeutka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Join me there. For you die tonight for love.